थोड़ी कत्थई सी उसकी आंखें, थोड़ी सुर में भरी। थोड़ी थोड़ी कत्थई सी उसकी आंखें, थोड़ी सुर में भरी। उसके होठों पे मुस्कुराए, हाय दुनिया मेरी। ओ चखना भी चाहो, रखना भी चाहो, सबसे छुपा के उसे। हाय रब्बा रब्बा मेरे रब्बा रब्बा, मुझे बस एक झलक तो दिखा। हो हो रब्बा रब्बा मेरे रब्बा रब्बा, चाहे बदले में ले ले तू जा। क्या हुआ, होश है अब कहीं है कहीं ये हवा। फिरता हूँ खुद को भुलाए हुए, याद मेरी मुझे तो दिला दो जरा। बेमतलब सा जीता रहा था, अब मिल गई है वजह। चलता नहीं मोम की बत्तियों पे पिघलता नहीं, नैना वो है ना हाँ सितारे हैं दो। चांद दिन में कभी भी निकलता नहीं, डलना भी चाहूँ बुझना भी चाहूँ मैं उन चिरागों तले। रब्बा रब्बा मेरे रब्बा रब्बा, मुझे बस एक झलक तो दिखा। हो हो रब्बा रब्बा मेरे रब्बा रब्बा, चाहे बदले में ले ले तू जान।